glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 sierpnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Paryżu dziś olimpijskie zmagania naszych siatkarek, kajakarek, Janity Włodarczyk. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika. Prokuratura zajmie się wątpliwościami dotyczącymi przyznawania dotacji przez byłe władze MSZ, mówi wiceminister Andrzej Szejna. Kierunek Afryka. Na bocianich sejmikach podjęto już pierwsze uchwały. Teraz jednak kierunek Paryż. Wydarzeniem dla nas jest ćwierćfinał siatkarek. Gramy z Brazylią. Ruszają też eliminacje kajakarek, a wieczorem o medal powalczy Anita Włodarczyk w rzucie młotem. Na co jeszcze dziś warto zwrócić uwagę, to pytanie do naszego specjalnego wysłannika Dariusza Urbanowicza. Dzień dobry. Zacznę od pojedynku repesażowego polskiej zapaśniczki Wiktorii Hołuj, która stoczyła bój o dostęp do walki o brąz. Zabrakło tyle co nic, a jednocześnie wszystkiego, jak to w sporcie. Polka punktem przegrała z mistrzynią świata, liderką rankingu, Turczynką Bose Tosun 3-4 i odpadła z turnieju. Mam też optymistyczne wieści z toru kajakowego. Polskie atomówki, medalistki poprzednich igrzysk z czwórki, Naja, Puławska, Putto i Konkol z trzeciego miejsca awansowały do finału na 500 metrów. Do półfinału też awansowali Stepun i Korsak na 500 metrów kajakowych dwójkach. Dorota Borowska, z którą związana była w ostatnich dniach afera dopingowa, w parze z Sylwią Szczerbińską popłyną dziś w ćwierćfinale jeszcze na 500 metrów. Obiecująco pobiegły lekkoatletki Lizakowska i Kazimierska, które zakwalifikowały się do półfinału na 1500 metrów. Wieczorem faktycznie o 20 Anita Włodarczyk będzie rzucała młotem w obronie złotego medalu. Jednak ja już myślami przy ćwierćfinale polskich siatkarek z Amerykankami. Czy Polki powtórzą sukces kolegów po fachu? Tymczasem to pytanie pozostawiam bez odpowiedzi i mówię do usłyszenia w Trójce po 17. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację. Prokuratura zajmie się wątpliwościami dotyczącymi przyznawania dotacji przez byłe władze MSZ, powiedział wiceminister Andrzej Szejna. Rzeczpospolita poinformowała, że były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości miał arbitralnie wskazać zwycięzców konkursu na pomoc humanitarną i przyznać ponad 7 milionów złotych wbrew rekomendacjom komisji konkursowej. Jeżeli prokuratura zwróci się z wnioskiem uzasadnionym oczywiście do Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i ona przedstawi opinię, że należy uwzględnić wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu pana posła Jabłońskiego, to nie mam żadnych wątpliwości, że Sejm taką uchwałę podejmie. Nieprawidłowości miała wykazać Najwyższa Izba Kontroli. Ponad 1 000 000 złotych kary nałożył na Janusza Palikota i zarządzaną przez niego spółkę Polskie Destylarnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzję uzasadnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Wydana decyzja dotyczy kampanii pożyczkowej Skarbiec Palikota, w ramach której konsumenci mogli wpłacać pieniądze tytułem udzielenia pożyczki rzekomo na dalszy rozwój spółki. Działania promocyjne były prowadzone głównie w mediach społecznościowych Janusza Palikota, który osobiście zachęcał do zaangażowania się w inwestycje, organizując m.in. webinary dla potencjalnych inwestorów. Spółka już po 6 tygodniach zaprzestała jednak spłacania odsetek od udzielonych jej przez konsumentów pożyczek. O sprawie została też poinformowana prokuratura. Pendolino relacji Gdynia-Warszawa awaryjnie zatrzymane w Działdowie w wyniku policyjnej interwencji. Szczegóły zna Joanna Golon z Radia Olsztyn. Powodem był pijany 38-latek, który miał pod opieką 6-letniego syna, powiedziała młodsza aspirant Justyna Nowicka z Komendy Powiatowej w Działdowie. O sytuacji służby zaalarmowała kierownik pociągu, zaniepokojona zachowaniem mężczyzny. Na stację skierowano policyjny patrol. Policjanci potwierdzili podejrzenia kierowniczki pociągu. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało prawie 3 promile alkoholu w jego organizmie. O zdarzeniu poinformowano członków rodziny, którzy odebrali 6-latka. Mężczyzna został zatrzymany do wytrzeźwienia, usłyszy zarzuty niewłaściwego sprawowania opieki nad dzieckiem i narażenia go na niebezpieczeństwo, dodaje policjantka. O zdarzeniu zostanie również poinformowany sąd rodzinny. 38-letni mieszkaniec Siedlec wracał z synem z wakacji nad morzem. Pożegnanie z Polską, a z Afryką powitanie. Pomału już odlatują bociany. W ciągu 2 miesięcy przemierzą 1000 kilometrów, by w październiku i listopadzie zameldować się w Egipcie, Sudanie i Czadzie, a nawet RPA. Przed odlotem na łąkach i polach gromadzą się na sejmikach, uzupełniają zapasy.

listen closely, you'll even get the truth. So enjoy the show, I'll let you go. It's all these empty rooms, empty rooms. We'll see you very soon. I'll see you. So hurt. Ewa Redel, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. News albo fake news. Dziś bardzo wakacyjny temat. Będziemy mówić o podróży rodzinnej, o przygodach związanych z podróżą w samochodzie i nie tylko. No i pojawiły się fake newsy, zresztą one krążą od wielu lat w internecie. Wynotowałem właściwie trzy chyba takie, które najczęściej się pojawiają. Foteliki samochodowe wcale nie chronią dzieci, nie zapinanie pasów. Niezapinanie pasów może uratować życie i kobiety w ciąży w ogóle nie powinny zapinać pasów ze względu na bezpieczeństwo dzieci. W naszym studiu Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń, witam dzień serdecznie. Dobry. I nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Gdy panowie słyszeli te trzy zacytowane przeze mnie fake newsy, to co sobie pomyśleli, panie Pawle? Nic się nie zmienia, dlatego że rodzą się dzieci, coraz młodsi ludzie wchodzą na rynek rodzicielstwa i te newsy i fake newsy krążą po rynku, więc my kolejnym pokoleniom rodziców musimy je wybijać z głowy. Natomiast ten środkowy, ta dwójeczka o tym, że ktoś się uratował, bo nie miał pasów. Wyleciał przez przednią szybę. Wyleciał przez przednią szybę, to pan komisarz ma większe doświadczenie, bo pracował w tej ekipie od wypadków śmiertelnych. Ja też takie analizuję czasami, ale my nie dementujemy tego, że tak się nie może stać. Czasami ten, co wyleciał, jest jedynym, który ocalał, bo wpadł w kartoflisko, ale jak potem biegli, badają ten wypadek, to okazuje się, że tych dwóch, którzy zostali w aucie i nie żyją, zostali na przykład pozbawieni życia poprzez tego supermana wylatującego przez przednią szybę, bo złamał im kręgosłup szyjny. Takie przypadki są nam znane, ale niestety was jako media prosimy, że jeżeli zdarza się taki przypadek, to nie róbmy z tego zasady, bo to jest jeden na 10-20 tysięcy przypadków. Ale i tak musimy tłumaczyć takie przypadki i takie fake newsy. Panie komisarzu, pan się z takimi też tłumaczeniami spotyka? No na przykład, że to ja tylko dziecko na chwilę chciałem przewieźć tam 10 kilometrów. Bardzo często. Bez fotelika. Natomiast musimy mieć świadomość, że i pasy, i foteliki to są dla nas urządzenia, które mogą uratować nasze życie, nie tylko mogą, tylko ratują. A akurat o tych sytuacjach, kiedy w jakiś sposób faktycznie pas niezapięty przyczynił się do tego, że jakaś osoba się uratowała, to jednak znam tylko głównie z anegdotek i opowieści, obsługując wypadki drogowe przez kilka lat, więc to jest nie tylko obowiązek, a my nie lubimy obowiązków ogólnie i dlatego te fake newsy pewnie powstają, tak? Mhm. Natomiast to nie jest dla policji, to nie jest dla służb, tylko dla naszego bezpieczeństwa. Jest to wynalazek i pasy bezpieczeństwa i foteliki nie są tak bardzo długo na rynku, bo przypomnijmy, tak? 99 rok, jeżeli chodzi o Polskę, natomiast lata 70 to tak naprawdę rozwój tego rynku, ale tutaj gość będzie lepszy w tym temacie. Ja jestem tym praktykiem, który niestety przy tych wypadkach faktycznie śmiertelnych był. No i wiem, że dobry fotelik markowy, dobrze zapięte pasy bezpieczeństwa, to też jest związane z fotelikiem. No właśnie, z kilka zasad, tak. I to jest najistotniejsze do tego, żebyś... To jest jedyne zabezpieczenie takie, które no poza tymi standardowymi urządzeniami, które znajdują się w samochodzie, no, różne systemy mamy, tak? Wszyscy mówią, że przecież mam samochód, który za mnie prawie, że myśli... Hamuje, nie, to my musimy myśleć, tak. I bez względu na rozwój tych technologii, to są genialne zabezpieczenia. Panie Pawle, od czego powinniśmy zacząć? Od tego odkłamania tych fake newsów, które pojawiają się przez cały czas w sieci? Przede wszystkim to, co powiedział pan komisarz, nie zapinajcie pasów i fotelików dlatego, żeby zadośćuczynić policji. Trzeba to wyrukować z głowy. Kiedyś tak się mówiło. Policja tak, stoi, dobra, zapinamy pas. Róbcie to dlatego, że inżynierowie wymyślili to, żeby ratować życie i to się udaje w ekstremalnych przypadkach. Ja robię ekspertyzy powypadkowe, głównie dzieci, które odniosły obrażenia śmiertelne, ale też takie wypadki analizuję, w których dzieci wyszły jako jedyne bez żadnych obrażeń. I to właśnie możemy odważyć się, że to jest ta teza dzięki fotelikom. Dobrze dzięki dobrane, zapiętym prawidłowe pasom. Weźmy się teraz za te kobiety ciężarne, bo mam taki wypadek ostatnio. Majka jechała tylko 90 na godzinę. Wiecie, wypadki to ja jestem dobrym kierowcą, wielu tak ludzi mówi. Nie zapinam pasów, bo jestem dobrym kierowcą, nie zapinam pasów albo nie wiążę dziecka w foteliku, bo jadę niedaleko, nie? No to Majka była w ciąży w 8 miesiącu, jechała niedaleko. 90 na godzinę to była prędkość dopuszczalna na tej drodze. Zgodnie z przepisami. Zgodnie z przepisami. Z naprzeciwka jechał człowiek prawie zgodnie z przepisami, bo 100 na godzinę, tylko że miał 2,4 promila i 64 lata. I było zdarzenie czołowe. I co ciekawe, z Majką jechała jeszcze koleżanka. Obydwie były w ciąży. Majka miała prawidłowo zapięte pasy i Zoja przeżyła ten wypadek. 8-miesięczne dziecko w brzuchu mamy przeżyło bez żadnych obrażeń, ponieważ miała prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. To podkreślamy, to prawidłowo. Mm-hmm. No właśnie wyjaśnimy, co to ja znaczy. Ja jeszcze dokończę tą historię, pas. Bo ona mrozi krew w żyłach, nie? Jej koleżanka, która też była w ciąży, w 12 tygodniu straciła swoje dziecko. Bo trzymała pas kciukiem, żeby nie dotykał jej brzucha. Część ciężarnych myśli, że pas może spowodować obrażenia i robi tam cuda z tym pasem. Teraz jeszcze jedno pytanie. A co się stało z tym kierowcą? Różnica prędkości to było 190 km na godzinę. On nie miał zapiętych pasów. I on wyleciał przez przednią szybę. Nie wiem, czy żyje. Nie będę pytał Majki, bo do pewnego momentu ona śledziła losy tego kierowcy na OIOM-ie, ale nie odzyskał przez miesiąc przytomności. Nie? Zapinajcie pasy i róbcie to prawidłowo, a przeżyjecie. Bo w tym wypadku, jeżeli ciężarna kobieta z 8-miesięcznym dzieckiem w łonie przeżyła i oboje byli prawie bez żadnych obrażeń, to znaczy, że wszyscy mogli przeżyć. Siły zderzenia działały tak samo na wszystkie te trzy osoby. Ja, jak słyszeliście, dwie z nich ocalały, a dwie straciły życie w dwóch różnych samochodach. Wróćmy do tego prawidłowego zapinania pasów, fotelików. Może już jak jesteśmy przy tym temacie kobiet ciężarnych. To bardzo istotne. Niewiele kobiet umie to zrobić. Tak, i tutaj niestety mamy sytuację prawną złą, ale ja mam taką misję życiową, że być może pogodzimy zwaśnione partie i zwaśnione telewizje i może wszyscy po raz pierwszy tym samym głosem powiedział w Polsce, że kobiety w świetle prawa mogą nie zapinać, ale jest to prawo archaiczne i Polska jest wśród czterech krajów, które nie zmieniły tego przepisu. Ja informuję jako inżynier i biomechanik zderzeń badający wypadki, że pasy zapięte dobrze ratują życie i nie czynią szkód dziecku w łonie matki. I teraz, co to znaczy dobrze zapięte? Tak. To jest radio, a nie telewizja, więc poszukajcie sobie tego instruktażu. Zrobiłem tego dużo w internecie. Poszukajcie, jak zapinać pasy w ciąży. Miliony kobiet obejrzało to. Pas biodrowy, ten, który idzie w cudzysłowie po brzuchu, nigdy nie powinien iść po brzuchu. Musi iść po miednicy, poniżej kolców biodrowych miednicy. To jest najbardziej wypromowana kość przez 20 lat mojej pracy. Te kolce biodrowe miednicy są o tyle ważne, że ten człowiek, który wymyślił 60 lat temu pasy bezpieczeństwa, Nils Bohlin, zaplanował, badając szkielet człowieka, że jak zapniemy pas biodrowy poniżej tych kolców, to nic się nie stanie z naszymi wnętrznościami. To dotyczy nie tylko kobiet ciężarnych, ale również nas. Widząc się po paru latach, śmieliśmy się z tego, że no, brzuszki mamy takie. Panowie z brzuszkiem, piwne, więc też powinni brać. Panowie z brzuszkiem, żeby mieć wątrobę i śledzinę nocną, też poniżej kolców biodrowych miednicy, nie po brzuchu. Pas barkowy po środku mostka i z dala od skroju ramienia, bo wielu Polaków zapina to jakkolwiek. Nie ustawia tej regulacji wysokości na słupku, na słupku, a ona tak. Po to jest, by ten pas biegł bliżej szyi, nie na szyi, ale bliżej szyi niż na skroju ramienia. Bez żadnych skręceń i napięty i wtedy ratuje życie. No właśnie, wróćmy do przepisów, bo tu raz, że prawidłowo zapięte pasy, a dwa, jeśli chodzi o ten przepis, który obliguje nas wszystkich do zapinania pasów, a skupmy się na kobietach w ciąży, jest wyjątek. No tu mówimy raz o widocznej ciąży, tak? No i tutaj to jest oczywiste. I podkreślamy, że to jest wyjątek, prawda? To jest wyjątek, ale drugi dotyczy też zaświadczenia lekarskiego i tutaj policjant na drodze nie podważy zaświadczenia lekarskiego, ale mój apel jest, żeby były to naprawdę konkretne przeciwwskazania medyczne, a nie tylko, krótko mówiąc, kwitek, który zwolni nas podczas kontroli policyjnej. Nam nie zależy na nakładaniu mandatów karnych. De facto jest to dosyć wysokie zagrożenie, jeżeli chodzi o punkty karne. Przypomnijmy. Tak? Różne sytuacje, natomiast jeżeli chodzi o główny mandat, to mówimy tutaj o 10 punktach. Niewielki mandat, tak? Bo 100-złotowy, ale też są kwestie związane z tym, ile osób chociażby ma niezapięte pasy, ile nie korzysta w sposób prawidłowy, bo no niestety to się często zdarza, że faktycznie często śpiesząc się, nie jadąc swoim samochodem, zapominamy o ustawieniu chociażby tej regulacji na słupku i tak nieprawidłowo zapięty pas, no niestety może spowodować to, że podczas uderzenia w przeszkodę czy zderzenia z innym pojazdem, on nie zadziała prawidłowo. Tak, a już nie zapinanie pasów, zauważmy, że jeszcze nie aktywuje poduszki powietrznej w większości przypadków, więc... System naczyń połączonych, prawda? Że to taka... Przepisy dopuszczają wyjątki. Tak samo, jeżeli my jako policjanci przewozimy osobę zatrzymaną, taksówkarz również, ale no, ja bym zachęcał do stosowania tych pasów zawsze i zapinania ich od razu po tym, jak się wsiądzie do samochodu, bo te tłumaczenia, o których pan redaktor wcześniej zapomniałem, śpieszyłem się. Bo na chwilę, bo pożyczony samochód, bo nie wiedziałem. No tak, ale wypadki zdarzają się wszystkim i o tym powinniśmy pamiętać. Nawet my, jadąc prawidłowo, możemy mieć tą nieprzyjemną sytuację, że ktoś ma te 2,5 promila. No albo jedzie 16 godzinę, nie? No właśnie, no i ten rozsądek, a nie tylko wyjątki od przepisu. Przepisy nigdy nie będą idealne. A poza tym nie zmuszą też wszystkich do stosowania, ale no my zmuszajmy, zachęcajmy. No mam tą rolę, że też zatrzymuję tych kierowców i mogę zastosować środki prawne, ale wolałbym pouczać albo nie mieć takiej w ogóle sytuacji, żebym musiał ich zatrzymywać. News albo fake news. Dziś przypomnę fake newsy związane z bezpieczeństwem, z wakacyjnymi podróżami rodzinnymi, z przewożeniem dzieci, różnego rodzaju przygodami w samochodzie właśnie w tym czasie letnim. W naszym studiu przypomnę Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń i nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Panie Pawle, ta edukacja coś przynosi? Pan się zajmuje bezpieczeństwem, jeśli chodzi o promocję jazdy w fotelikach od wielu lat. Na przestrzeni tychże lat zmieniła się nasza świadomość, jeśli chodzi o zagrożenie, o bezpieczeństwo, dbanie o nasze pociechy? Najpierw edukacja, nie? Kiedy zaczęliśmy tą edukację 20 lat temu, to pamiętam, że cieszyliśmy się z wyniku, że 1000 rodziców miesięcznie sprawdzało, czy ich fotelik jest bezpieczny. Teraz samego YouTube'a ogląda 4 miliony osób miesięcznie, więc to jest dużo, do tego są inne social media, więc łączne zasięgi 7-8 milionów miesięcznie. Jeżeli ktoś szuka tej wiedzy, to na pewno ją znajdzie, ale widzi pan przede mną to urządzenie. Podkładka? To jest styropianowa. Przepraszam realizatora za skrzypiało, ale wiecie, to jeszcze do września jest legalne urządzenie. Tak absurdalne, że producent tego, zużywając budżet około 4 zł, bierze za to 60 zł w sklepie i wszyscy, którzy tego używają, żyją w iluzji, że to, nie wiem, no to chroni na pewno przed mandatem, bo policja nie może nałożyć mandatu, ale w tym się nie przeżyje. Przypomnijmy, nie? To nie jest fotelik, to jest taka podkładka. Podkładka, podwyższenie wykonane ze stropianu. Nie? Urządzenie zabezpieczające w świetle przepisów, ale ono faktycznie nie zabezpiecza. Nie chroni, panie Pawle? Nie chroni. Powiedzmy to wyraźnie, nie chroni. Nie? To jest... historia motoryzacji sprzed 40 lat, jeszcze do września, do 23 września przepisami dozwolona, potem się te w Europie przepisy zmieniają, więc mamy miliony ludzi, którzy robią te wybory świadomie. Mamy też 500, a potem 800+, przy którym nikt już w Polsce nie może powiedzieć, że nie ma na to pieniędzy, bo za 2 800+ możemy kupić najwyższej jakości foteliki. Te top kosztują do 3000 zł włącznie, ale nie do wszystkich są potrzebne. Coraz więcej ludzi żąda też od sprzedawców, by przymierzyć to do samochodu, bo tylko fotelik dopasowany do samochodu i dopasowany do dziecka ma sens. Jeżeli ktoś z was słuchając to dziwi się, to jest pytanie, czy kupisz buty bez przymierzenia. Nawet jak kupujesz je online, to kupujesz jedną parę w rozmiarze X, jedną X plus 1 cm, jedną X plus minus 1 cm i wybierasz te dopasowane. zapisane. No właśnie, dobrze jest najpierw przymierzyć dziecko, fotelik do samochodu, niż tylko na przykład kupić przez internet, no bo pasuje nam kolorystycznie do tapicerki to samochodu. To będzie działanie absurdalne. Myślę, że coraz mniej rodziców w Polsce tak robi i wiemy, że ta edukacja przynosi skutki i polskie społeczeństwo jest bardziej wyedukowane niż zachodnie i polskim rodzicom nie da się wcisnąć kitów, na przykład fotelików, które nie udały się na zachodzie, które kiedyś trafiały do nas w promocjach i wyprzedażach. Niespełniających norm, tak? O tak, to chodzi? Albo takie, którym się producentom się potknęła noga, nie? Bo one są oceniane w testach zdarzeniowych od 1 do 5 gwiazdek. Nie będę wchodził w anatomię testów zdarzeniowych, bo to jest temat na godzinną audycję, ale powiedzmy sobie, że inżynierowie w laboratoriach rozbijają na specjalnych torach foteliki i one wynoszą z tego ocenę od 1 do 5 gwiazdek. I tutaj zmieniło się o tyle, że nie tylko w Polsce możemy kupić zachodnie produkty, które mają 4-5 gwiazdek, ale doczekaliśmy się polskich, które mają 5 gwiazdek. Panie komisarzu, jak często policjanci sprawdzają prawidłowość przewożenia dzieci w fotelikach? Na przykład podczas wakacyjnych wyjazdów słyszymy o takich akcjach, że specjalnie właśnie drogówka będzie zwracała na to uwagę. No dokładnie, jest to jeden z priorytetów działań policji i faktycznie, jeżeli dzieci podróżują, to sprawdzamy to zawsze. My 20 lat temu z Pawłem pierwszy raz spotkaliśmy się i myślę, że na przełomie tych 20 lat naprawdę zmieniło się dużo. No właśnie, wrócę do tej naszej świadomości, nas, rodziców, kierowców, bo kiedyś jeszcze słychać było te tłumaczenia, tak? Bo nie mam fotelika, bo nie mam pieniędzy, bo mamy te podkładki, że one mogą chronić. Albo, o zgrozo, też jest fotelik, ale dziecko jedzie w nim niezapięte, albo nieprawidłowo zapięte. Kilkanaście lat temu dostępność tych fotelików i ich jakość była zdecydowanie mniejsza. W tej chwili jest taki wybór dobrych, markowych fotelików. Wśród nich oczywiście są te, o których mówił Paweł, niestety gorsze, ale osoby, które interesują się bezpieczeństwem, naprawdę mają gdzie zaczerpnąć wiedzy. Wystarczy wpisać imię i nazwisko Pawła, bo on akurat tutaj dla mnie jest autorytetem, jeżeli chodzi o stosowanie fotelików. No ale dużo się zmieniło. Dużo się zmieniło też, można powiedzieć, w ustawodawstwie. No wiadomo, też przepisy unijne, które w 2015 roku zobligowały nas nie do idealnych przepisów, ale do trochę lepszych. Wtedy mówiliśmy o kryterium wieku, teraz mówimy o kryterium wzrostu, ale też zmiany w taryfikatorze. No zauważył tutaj ustawodawca, że no, w wielu przypadkach no ten wysokość kary, wysokość punktu, bo jeżeli jadą dzieci z tyłu więcej niż dwójka i więcej i nie korzystają z fotelika. W ogóle. Tutaj jest aż 15 punktów. Mhm. Kwota 300 zł może nie robi wrażenia, ale 15 punktów to jest naprawdę bardzo dużo. Podobnie jak rozmowa przez telefon komórkowy. Ponad 2 miliony wykroczeń popełniają polscy kierowcy średnio w ciągu roku. Około 300 tysięcy to nieprawidłowe korzystanie z pasów i fotelików. To tak jeszcze jest kwestia przewożenia na przykład trójki dzieci na tylnym siedzeniu. Wyjaśnijmy, dwójka dzieci po lewej, po prawej stronie w fotelikach, a w środku? No niestety przepis dopuszcza to, że ta trzecia osoba, no w samochodzie krótko mówiąc osobowym, tak? Pięcioosobowym, bo to jest... Nie ma na tyle miejsca, żeby trzy foteliki zmieściły się tak, obok no siebie. Według ustawodawcy, uwaga, według ustawodawcy. No tak, ale mówmy o przepisach i faktycznie ta osoba, szczególnie jeżeli jej waga przekracza 36 kilo, może jechać się po środku. Bardzo zresztą niebezpieczne miejsce, jeżeli chodzi o samochód. Najbardziej niebezpieczne może oprócz przedniego fotela pasażera, no i tutaj ma być zapięta w pasy, tak? Natomiast bardzo często jest tylko i wyłącznie pas biodrowy. Naprawdę nie zachęcam do tego, nawet na krótkich odcinkach. Spróbujmy rozwiązać temat inaczej, ale dopuszczalne jest to według przepisów prawa. No i my tutaj żadnych konsekwencji z tego powodu nie wyciągniemy, ale to bezpieczeństwo. No wystarczy pooglądać zdjęcia tragiczne i drastyczne. Z crash testów. Tak, i to obrazuje. Tutaj Paweł mówił o 90-100 kilometrów. To jest naprawdę prędkość, gdzie rzadko mamy szansę my na miejsce przyjechać i mówić o tym, że te osoby przeżyły w ogóle wypadek. Już te crash testy, żeby zobrazować, to jest 40-50 km na godzinę głównie. I proszę zobaczyć, jakie są uszkodzenia. Tak. I nałożenie się tych dwóch prędkości powoduje to, że no nie mówimy o 40 km na godzinę, tylko o sile kilku ton. Już jesteśmy przekonani do fotelików. Z jednej strony kupujemy, szukamy, mamy tę świadomość, a z drugiej strony no pojawiają się te fake newsy i co? Wierzymy w nie? Niektórzy ulegają tej, nie wiem, mitologii rozsiewanej w sieci? Zaprosił pan redaktor dwie osoby, które mają do czynienia przede wszystkim z skutkami tych zdarzeń drogowych. Mnie moi osobiście znajomi bardzo często pytają, gdzie i jaki fotelik kupić. Ja nie jestem aż takim specjalistą, ale wiem, gdzie ich wysłać. Mhm. Nie będziemy tu lokować produktu, mhm, ale naprawdę jest tak duży wybór i tak wielu już fachowców, że wystarczy w tym Google nie wchodzić dzisiaj na chociażby portale różnego rodzaju, szukać wiadomości niepotrzebnych, tylko poświęcić naprawdę kilkanaście minut, no i później pojechać swoim autem tak, żeby wybrać ten fotelik nie tylko, czy on jest piękny, czy nie jest piękny, ale przymierzyć go do konkretnego samochodu. Z pociechą najlepiej, bo ono może mieć inne zdanie niż my, ale ważne, żeby to był markowy fotelik i no i cóż, i bezpiecznej drogi wtedy możemy tylko życzyć. A ja dodam do tego, że markowy i z testami może nie wystarczyć i tu chcę się rozprawić z kolejnym newsem. Wiecie, jeżeli zaczniecie scrollować Instagrama, Facebooka, to znajdziecie takie wpisy znanych aktorek, znanych celebrytek. Kupiłam sobie ten fotelik, jest cudowny dla mojej ślicznotki i ty sobie też taki kup. Uwaga, tam jest jedno kłamstwo założycielskie. Po pierwsze, ona go nie kupiła, tylko go dostała w zamian za promocję go na Instagramie. Ona zna się na śpiewaniu, być może jest piękną modelką, ale nie kupuj fotelika, który ona kupiła dla swojego dziecka, bo ja, poświęcając 20 lat życia, nigdy nie będę zachęcał ciebie do tego, żebyś kupiła taki fotelik, jaki ja kupiłem swojej córce lub swojemu synowi, dlatego że na 90% wczoraj na przykład, obsługując kilku klientów, do żadnego z tych dzieci nie pasowały foteliki, które pasują do moich. Czy zrozumiałeś to, słuchaczu? Nigdy nie daj się zachęcać do konkretnej marki lub modelu. Musisz to dopasować do swojego dziecka. Jeżeli szwagier ci mówi, że ten fotelik jest dobry, to on jest dobry być może dla dziecka szwagra, ale czy szwagier miał wypadek? Kolejne apele przemawiające do rozsądku nam wszystkim wyjeżdżającym, wracającym z wakacyjnych podróży. Już za chwilę zachęcam do pozostania z nami. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spada. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pani czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. We mnie pustynia, Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół. Siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. News albo fake news. Przypomnę, dziś mówimy o wakacyjnych podróżach rodzinnych z dziećmi, o bezpieczeństwie podczas jazdy samochodem. Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń i nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Przypomnę, w naszym studiu. Witam panowie ponownie. Myślę, że powinniśmy także powiedzieć o grupie produktów. Pan Paweł nazwał to przed chwilą fake produktami, które działają na naszą wyobraźnię, na naszą świadomość, że to chronią na przykład kobiety w ciąży, zapięte pasami przed wszelkiego rodzaju urazami, że są różnego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, nakładki, nie nakładki, pasy, które właściwie pasami nie są i mogą nam chyba zrobić więcej złego niż dobrego. Tak, jeszcze dopowiem, że dzisiaj my współpracujemy i wymieniamy się wiedzą z polską policją, ale ja swoją wiedzę zdobywałem w Stanach Zjednoczonych od amerykańskiej policji i tego typu produkty, szkoda, że nie jesteśmy telewizją, tylko fragment radiem, będzie można zobaczyć w mediach społecznościowych. Będzie można zobaczyć w mediach społecznościowych, tak, te fake produkty. Słuchajcie, jak się uczyłem od amerykańskiej policji, to oni cały jeden dzień szkoleniowy poświęcali na fake produkty, które znajdowały się w pojemniku o nazwie shit container. Nie będziemy tego tłumaczyć, nie? Co to jest? Mamy? No właśnie. Na przykład mamy tutaj pseudoadaptery dla kobiet w ciąży. Budowany jest strach w kobietach w ciąży. Jesteś w ciąży, zadbaj o swoje dziecko, musisz jeść to i to, musisz brać takie suplementy i pamiętaj, musisz sobie kupić adapter, bo pasy są zagrożeniem. Wykorzystując to, że jest ten przepis zwalniający, buduje się napięcie psychiczne, że kobieta powinna coś z tym zrobić. I fake produkty kosztują od 150 do 450 zł. Mamy tu kilka. No Państwo właśnie. Tego nie widzą, ale one niektóre są o wyglądzie orientalnym i odciągają pas od brzucha, a inne używają prawdziwych elementów pasu bezpieczeństwa, jak te użyte w samochodach dobrej klasy, i elementów pasów lotniczych. No, niestety to budzi nasze zaufanie. Wszystko jest tylko to po chodzi. To, żeby oszukać pana redaktora, tak naprawdę młode kobiety. Ale skracając, tu chodzi o to, żeby wyciągnąć pieniądze? Dokładnie. Nie ma żadnych przepisów, które regulują ten rynek. I co więcej, żaden z producentów samochodów, żaden nie podpisał tego. Się pod żadnym z tych produktów. I zakończmy temat adapterów. One są potrzebne w 2024 roku. Bardzo niewielkiej liczbie matek, którym pas bezpieczeństwa wchodzi powyżej kolców biodrowych przednich górnych. Natomiast jeżeli na danym siedzeniu ona ma ten problem, to zmiana siedzenia w tym samym samochodzie zazwyczaj zmienia ten problem. Jeżeli jesteś w ciąży i boisz się tego, skorzystać z bezpłatnych inspekcji. Znajdziesz, poszukaj inspekcji pasów, nie? Druga grupa fake produktów, które się panu szczególnie spodobały, panie redaktorze? No te podkładki takie, nie wiadomo do czego to służy. To na brzuch, nie na brzuch, na szyję drugi jeszcze? Takie, żeby było miękko w szyję, żeby pasy nie ocierały szyi, nie? A jeżeli to wejdzie w element prowadzący pas bezpieczeństwa, czy to w samochodzie, czy to w rolkę prowadzącą pas bezpieczeństwa, to mamy problem. Jeżeli babci pas trze szyję, to nie kupuj jej ochraniacza na pas, tylko ustaw jej pas na słupku. Może ona nie wie, że on się reguluje. Ja w badaniach zrobionych na grupie 4000 Polaków na stacjach benzynowych stwierdziliśmy w projekcie badawczym, że 3/4 Polaków nie wie, że ma regulację pasa na słupku. No to może pod rozwagę teraz ci wszyscy, którzy nas słuchają. Może nie podczas jazdy, ale być może robiąc sobie przerwę w czasie wakacyjnego wyjazdu sprawdzą. Warto. I tu mamy coś, co jest kawałkiem paska z dwoma klamerkami. Plastikowymi. I jest reklamowane, że to coś zastępuje fotelik. Nie? A co, jak to ma zastępować fotelik? Ja też nie wiem, panie redaktorze, ale w testach zderzeniowych poprawiło to wyniki na klatkę piersiową, natomiast całkowicie nie chroni brzucha, nie? Ja nie mam czasu już na te procesy sądowe. Wytaczane mi są masowo procesy sądowe. Przez producentów, dystrybutorów tego ale sprzętu? Ale ten na przykład, to coś zielonego, pan widzi to teraz, zrezygnował po 2 tygodniach, nie? Bo okazało się, że ten hak się łamie w badaniach zderzeniowych w Niemczech, w laboratorium. Wygina się i może prowadzić nawet do perforacji pochwy u kobiety ciężarnej. Straszne rzeczy. A tu mamy poduszki na opadającą głowę. Dzieciom w fotelikach opada głowa, nie? No bo przysypiają na przykład. Panie redaktorze, rozmawialiśmy poza anteną o tym. Poszeleścimy tutaj, są rzepy. To jest taka poduszka pod brodę. Jeżeli opada głowa twojemu dziecku, to szyja nie służy do przenoszenia tego, bo to dziecko się przydusza. Do duszy, tak. Ja nie wziąłem helu, tylko to jest skutek działania tej poduszki. A dziecko ma to rozerwać podczas wypadku swoją własną krtanią. Ja to zrobiłem raz, pokazując rodzicowi, dlaczego to jest złe, i wszystkie słowa, które wtedy padły, nie nadają się, proszę państwa, do cytowania w tej audycji. I mamy tu ostatnią rzecz. Opaska trzymająca głowę. Wygląda to super orientalnie. Jak to się zakłada? Trochę jak kask bokserski, tak? Jak coś? Ja to, panowie, testowałem na sobie. Mhm. Powiedziałem, nie, no dla dzieci to się nie nadaje, ale może jak ja jadę i nie kieruję, nie, to bym sobie... A jak to ma poprawić bezpieczeństwo? Znaczy, to ma służyć nieopadaniu głowy, żeby dziecko nie spało, nie wysuwało się z pasów, albo w źle dobranym foteliku tyłem, żeby mu nie opadała głowa. Ja to naprawdę przetestowałem na sobie. I co, natomiast i nie działa? Ja zasnąłem, działa, trzymało moją głowę, natomiast osuwa się ciało. I ciało wysunęło się do przodu i koledzy nie wytrzymali i obudzili mnie. To była 20 godzina mojej aktywności, ja jechałem jako pasażer i powiedzieli, nie, już dalej nie testujemy tego na nim. Obudzili mnie, szyja bolała mnie przez tydzień. Nie używajcie tego. A co zrobić, żeby dziecku głowa nie opadała? A no właśnie, mówiliśmy, panie rektorze, o dopasowanym foteliku. Są takie pochylane też foteliki. Tak, a co to znaczy dopasowany fotelik? Do wzrostu? Po pierwsze, nie do wzrostu, do wagi, to są to wymagania, powiedzmy sobie, ustawowo policyjne, nie? Ale jest druga rzecz. Musi być tak mocno zamocowany w przedziale pomiędzy urodzeniem dziecka a 4 rokiem życia, a daje się nawet do 6, to on ma być tak przymocowany do samochodu, jakby był przyspawany. Mamy złącza Isofix i jesteśmy nie w stanie... Nie we wszystkich pojazdach, niestety, tak, jeszcze. Panie komisarzu, jak się 10 lat temu spotkaliśmy na jednym ze szkoleń praktycznych, to pamiętam, co powiedział wasz dowódca. 2 dni na foteliki? Jejku, czego się tu uczysz, nie? A potem zaczęliście montować to razem z nami, nie? Tak, jakie były wrażenia? Zainteresowanie przede wszystkim było ogromne, bo wtedy nasza wiedza też nie była taka, żeby chociażby dowódcy, tak? Jeszcze wtedy. Jeszcze tak, wtedy. Naprawdę, bo nie da się wszystkiego ująć w przepisach. Mhm. Naprawdę, nie da się. A natomiast tą wiedzę zdobywamy praktycznie za darmo. No, tutaj. Z praktyki. Właśnie. Panie komisarzu, jeszcze wrócę do tego. Nam, rodzicom z dziećmi przewożącym, potrzebny jest fotelik, dobry fotelik, dobrze dobrany, o czym mówiliśmy wcześniej, i nic więcej z chciałem powiedzieć gadżetów. Nie wiem, panie Pawle, to dobre słowo, których tutaj mamy mnóstwo. Urządzeń. Tak. Nic więcej, tylko fotelik? No, przepis mówi właśnie, jeżeli mówimy o urządzeń lub innym urządzeniu przytrzymującym. I ja mówię, że jednak fotelik to jest jedyne rozwiązanie na to, żeby podróżować bezpiecznie. My musimy stosować się do przepisów, jakie są. I tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli ktoś będzie używał tych urządzeń, no to z naszej strony nic w tej chwili podczas kontroli nie grozi. Ale grozi podczas jakiegokolwiek zdarzenia drogowego, bo też jestem w 100% przekonany, że żadne z tych urządzeń no nie pomoże. Być może nie zaszkodzi, chociaż jeżeli patrzę na ten metalowy element wkładany między nogi pasażera, to mam pewne wątpliwości. Panie Pawle, jak dobrać od 0 do 36 kg, jak dobrać fotelik? Najlepiej, najsprawniej, tak żeby był no idealny. Już nie mówimy o przepisach, tak? Tylko mówimy o zdrowym rozsądku. Powstała, panie redaktorze, bardzo fajna gra słów i niektórzy rodzice mówią to tak jak pan, nie? Poprosimy fotelik od 0 do 36 kg. Na zawsze. Ja mówię, czy buty też? W jednym rozmiarze, no. Czy buty też? No, są takie afrykańskie sandały, które są wysyłane w pomocy humanitarnej i regulowane, ale od 4 roku życia do 12. Kiedyś takie łyżwy były, pamiętam, regulowane. Można było. Ale na nich można było rzeczywiście jeździć. Panie Pawle, czyli najpierw co? Fotelik tyłem do kierunku jazdy? Tyłem do kierunku jazdy, tylko tyłem, bo głowa niemowlaka to aż 25% jego masy. I to jest ten fotelik taki troszkę jakby w pozycji półleżącej, prawda? Tyłem tak, do kierunku półleżący jazdy. Pod kątem nie mniejszym niż 45 stopni, ale pojawiły się też produkty, w których dziecko może niemalże leżeć w foteliku, a tam niestety działa bezlitośnie fizyka. Rodzice przewożą dzieci na leżąco, a tak nie wolno z punktu widzenia fizyki, bo wtedy ta ciężka głowa jest podczas nie tylko zderzenia, ale chowania wyciągana, a ciało przypięte pasami zostaje i uszkadzamy szyję. Więc foteliki dla niemowląt pomiędzy urodzeniem a 1 rokiem życia, nazywane w Polsce nosidełkami, super zapiętymi pasami, bardzo mocno, ale też uwaga, widziałem teraz mnóstwo dzieci, jestem przerażony. Rodzice, kupujecie to w internetach, żeby było taniej, potem macie źle poustawiane pasy, nigdy nie regulowane. Widziałem roczne dzieci, które były w najniższym ustawieniu pasów to dla niemowlęcia. O tych pasach już wewnętrznych. O pasach wewnętrznych fotelika. Nie? I rodzice chodzą do fizjoterapeuty i jednocześnie niszczą kręgosłup dziecka. Ja nie mówię już o zderzeniu. Ale niszczą codziennie kręgosłup dziecka, mają to źle ustawione. Naucz się, jak tego prawidłowo używać, bo pan mówił, co jeszcze wziąć ze sobą na podróż? Wiedzę. Wiedzę. O starszych dzieciach powiemy za chwilę. News albo fake news. No właśnie, tu mówimy o tej wiedzy, by zabrać ze sobą w podróż. Panie komisarzu, co powinniśmy wiedzieć, jeśli chodzi o podróż wakacyjną? Jeszcze mówiąc o temacie fotelika, szczególnie dla tych najmłodszych, tu powiedzmy o tym, że w mojej opinii wielu fachowców jednak miejsce z tyłu będzie najlepszym, a nie te z przodu. Jeżeli już musimy koniecznie z przodu, chociaż ja nie widzę takiej konieczności, tutaj jest konieczna dezaktywacja poduszki powietrznej, ale naprawdę ta interakcja z tyłu będzie bardzo podobna. To tylko nam się wydaje, że mamy lepszy kontakt i lepiej widzimy, co się dzieje, więc z tyłu. A to też odrywa naszą uwagę, prawda? I tu policja polska zgadza się z policją amerykańską i my, proszeni przez policję, prosimy was, mamy, nie woźcie dzieci z przodu, bo rozpraszacie się. A jeżeli mówimy o rozpraszaniu, no to jest jeden właśnie z tych największych błędów podczas podróży. Niestety bardzo często longiem próbujemy dojechać do miejsca przeznaczenia. Ja zachęcam szczególnie przy trudnej pogodzie, a ta trudna pogoda to też upały, żeby robić przede wszystkim przerwy, nie śpieszyć się, założyć sobie jakąś trasę alternatywną podczas takiego wyjazdu, włożyć do tej szufladki z przodu, do schowka, tradycyjną mapę, bo myślę, że każdy z Państwa, który nas słucha, no miał sytuację, że ta nawigacja nagle zawiodła. Dokładnie. I także rozsądnie, zgodnie z przepisami, ten pośpiech, niestety błąd relaksacji polegający na tym, że wydaje nam się, że jesteśmy już u celu, trasę znamy. Przyzwyczailiśmy się do tej dużej prędkości autostradowej. I wtedy niestety najwięcej wypadków. No a jeżeli chodzi o dziecko w samochodzie, to zawsze będzie w jakiś sposób rozpraszało, więc musimy na to być szczególnie czujni i być może te przerwy robić częściej. Czym zająć takie dziecko w aucie? Jeśli się niepokoi, jeśli się kręci, znudzone jest podróżą, panie Pawle, ja proponuję, no na pewno nie wypinać z fotelika. No nie róbmy tego i nie obracajmy dziecka, bo są foteliki obrotowe, bardzo modne, teraz do 4 roku życia. Ten obrót nie służy, by to obracać te dziecko do siebie. Nie bierzemy go na ręce. Matko, zrobisz krzywdę. Ja widziałem relacje na Instagramie z wakacji, gdzie znane panie zapinały się jednym pasem z dzieckiem. Zmiażdżysz swoim ciałem dziecka. No i właśnie tak doszliśmy do kolejnego fake newsa. Ja tak. I tak utrzymam swoje dziecko, przecież to niemowlak. No ja nie dam rady, panie nadkomisarzu. Nawet zwierzaka małego też nie trzymamy przy... Jaka to waga przy zderzeniu? Mnożymy przez 30, nie? Jeżeli dziecko waży 10 kg, no to mamy 300. Nie utrzymamy 300 kg pędzących z prędkością nawet 50 na godzinę. A my nie jedzimy 50 na godzinę, 120 na godzinę i dziecko, które tak jakby waży 300 kg, nie utrzymasz tego, nie? To jest jak pocisk, prawda? Tak. No powiedzmy jeszcze o zwierzętach, o przewożeniu zwierząt. Na co tu powinniśmy zwrócić uwagę? To też przecież problem, bo wiele osób, no ten nie sam. Wiem, jak to powiedzieć, luzem przewozi, i też tak? Są fake produkty. I też dodatkowe przedmioty pojawiają się. Też są fake produkty, nie? Smycze montowane do pasów bezpieczeństwa nie wszystkie wytrzymują, nie? Wiedz o tym, jeżeli kochasz swoje zwierzę, to mocowanie go za pomocą smyczy certyfikowanej, takich pasów z uprzężą wpinanych do zamka pasu bezpieczeństwa, nie jest ochroną dla psa, tylko ochroną dla ciebie, by zwłoki psa nie uderzyły w ciebie. Ale czy my musimy zwracać ciągle na te certyfikaty, sprawdzać to, czy możemy zaufać sprzedawcom i producentom? Myślę, że to jest bardzo istotne mimo wszystko, bo no, to kosztuje, tak? Krótko mówiąc, producenta naprawdę wiele, że tak powiem, różnego rodzaju testów, zdobycie tych certyfikatów i są to urządzenia, które w jakiś sposób zostały sprawdzone. Mhm. Oczywiście są lepsze i gorsze. Mhm. Są też niestety, jeżeli mówimy o fejkach, to też podrabiane produkty, szczególnie myślę, że no z Dalekiego Wschodu musimy uważać na tego typu produkty, chociaż wiele tych markowych również produkowanych jest w kraju, o którym myślimy, myślę, wszyscy w tej chwili. Natomiast no podobnie jak foteliki dla dzieci, te foteliki dla naszych pupili czworonożnych, no też zależnie od jego wagi, bo są to pieski od Chihuahua bardzo często po no, jakieś wielkie dogi argentyńskie. No z tym dogiem to będzie w ogóle kłopot, bo przestrzeń chyba powinna tylko i wyłącznie bagażnika i odpowiedni kojec. Nie widzę innej możliwości, ale też jest dostępnych masa produktów. I tu inżynierowie się zgadzają z policją. W ogóle najbezpieczniejszym miejscem dla psa jest przestrzeń bagażowa. Jeżeli krzykną teraz miłośnicy zwierząt, ojej, wy chyba nie macie, nie kochacie zwierząt, to odpowiem nie. My kochamy zwierzęta i mamy to sprawdzone, że zwierzę w przestrzeni pasażerskiej nie tylko ma problem samo z przeżyciem, ale zostaniesz uderzony tym zwierzęciem. Małe zwierzęta możemy takie do 2-3 kg włożyć w klatkach, ale nie na siedzeniu, tylko na podłodze pomiędzy przednią a tylnią linią foteli. Natomiast te większe w bagażniku są bardziej bezpieczne. Bo tu tutaj mamy... też fizyka jest bezwzględna. Fizyka jest bezwzględna, obowiązuje nas ale wszystkich. Też mamy takie kraje, które to badają, bo kultura łowiecka, na przykład Węgier, Słowacji, pokazuje, że pies jadący w bagażniku nawet sedana, nawet bez dostępu światła jest spokojniejszy i przeżywam. Współpracowałem z treserem psów Greyhound, których szczeniaki kosztowały po 70 tysięcy złotych, więc on naprawdę nie tylko kocha, ale również ceni swoje zwierzęta. I dba o nie, właśnie. I one jeżdżą w bagażniku, bo tam jest bezpiecznie. Przypomnijmy, razy 30 mnożymy, tak? Naszą razy uwagę 30 przy zdarzenia. Prędkości zderzenia czołowego około 80 na godzinę, nie? Tam to jest uproszczenie fizyki. Pan jeszcze wspomniał i zapytał, jak zatem zabawiać dzieci? Proponuję gry słowno-muzyczne. Słuchowiska. Polskie Radio wyprodukowało tony tego, nie? Poszukajcie, scyfryzujcie to sobie, są grajcie. Są które mają też audio wbudowane. Niektóre. Jest coś takiego? Są takie, no. Ale możemy się bawić w liczenie krów. Kto policzy, kto znajdzie więcej krów, ten wybiera, jakie lody zjemy i kiedy je zjemy, nie? Byle nie przed obiadem, nie? Panie komisarzu, jeszcze jedno na koniec. Już tak myślę ogólnie troszkę podsumowując. Co z tymi, którzy mówią, no tak, jeżdżę szybko, ale bezpiecznie. No i tutaj mówimy wtedy o tych statystykach, bo wypadki tych osób według nich nie dotyczą, a my pokazujemy, że na polskich drogach corocznie ginie zeszły rok najbezpieczniejszy, ale prawie 2000 ofiar. Więc to te osoby, które uważają się za nieśmiertelne, których zasady fizyki nie obowiązują. Są w tych statystykach, a jeżeli mówimy o liczeniu tych krów jeszcze przed chwileczką, ja ostatnio jechałem na Warmii i Mazury i naprawdę już mi się te krowy śnią. Panie Pawle, z jakimi fake newsami, jeśli chodzi o foteliki, w ogóle bezpieczne przewożenie dzieci, pan się spotyka, już tak podsumowując? Ten najważniejszy, największy, oczywiście wymieniliśmy kilka, ale z pana doświadczenia wieloletniego zawodowego? To są te wszystkie nowinki. Wiecie, żeby inżynier poprawił fotelik, to potrzebuje na to kilka lat, nie? I nowe foteliki są poprawiane o 2-3 do 7%. Wtedy ci inżynierowie zarabiają ogromne dodatkowe premie i nie da się tego zmienić. Jakieś foteliki z poduszkami powietrznymi, jakieś foteliki, jakieś paski zamiast fotelików. Te wszystkie nowinki, jakieś podnóżki teraz klorują. Ja ciągle muszę ustosunkować się do nowych produktów, które produkuje przemysł poza motoryzacyjny. Ale nie? Czy te produkty to nie jest tak, że gdybyśmy porównali fotelik sprzed 15 lat, to on będzie mniej bezpieczny niż ten obecnie produkowany? Nie, jeżeli się skupiamy już na fotelikach, tak. To zobaczcie, co się stało w Polsce i w Europie, jeżeli chodzi o na przykład foteliki montowane tyłem do kierunku jazdy. One były nowinką i uwaga, to nie jest fake news, tylko news, ale news z brodą. Foteliki tyłem dla dzieci do 4 roku życia są aż 4 razy bardziej bezpieczne, nie? Poszukajcie sobie filmów z moich analiz wypadków. Niektóre ofiary tych wypadków pozwoliły, pokazały swoją twarz, pokazały swoje dzieci. Na przykład pozdrawiam rodzinę, która przeżyła wypadek. Wycieczka taka, wiecie, sobotnio, niedzielny wypad gdzieś nad jeziorko, ale nie na drugi koniec Polski, o 30 km od miejsca zamieszkania, nie? I wracając, oni zwolnili nawet, bo było po burzy. A z naprzeciwka na podwójnej ciągłej ktoś próbował pojechać szybciej. Zderzenie, urwanie koła, dachowanie z wielkiego rowu z urwanym kołem, 3-metrowa przepaść, po której oni się sturlali, gdzie pani Małgorzata, pozdrawiam, została wyrwana z pasów, wyleciała przez boczną szybę i 12 stron obrażeń zajmował opis jej stanu po wypadku. A córeczka w foteliku tyłem do kierunku jazdy tylko z jednym siniakiem na nóżce. 14-miesięczna córka z jednym siniakiem na nóżce. Te foteliki tyłem do kierunku jazdy są rozwijane i one potrafią ratować dzieci z ekstremalnych sytuacji, ale nie dowolny kupiony w sklepie, tylko taki, w którym będzie możliwość mocnego zespolenia tego z samochodem. Tu macham do panów, nie zwalajcie tego na kobiety. Macie więcej siły. I druga rzecz, pod odpowiednim kątem, tak by dziecko po zaśnięciu spało z głową w zagłówku. Pochylonym. No. I te ostatnie foteliki, nie przesadzajcie dzieci na podwyższenia. Są foteliki z pełnym zagłówkiem, z pełnym oparciem, które dają dzieciom nie tylko bezpieczeństwo, ale możliwość podróżowania wygodnie po zaśnięciu aż do 12 roku życia. Niech te przykłady i niech te ostrzeżenia przemówią nam do rozsądku, tym, którzy jeszcze wierzą w fake newsy, choćby te, które przytoczyliśmy podczas dzisiejszego naszego spotkania. Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń i nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. News albo fake news. I my także bardzo dziękujemy. Ewa Redel, Kuba Witkowski i Piotr Łodej. Do usłyszenia.